بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. سورة براءة. سورة براءة مدني سورة تلاوة دو آياتنا أهل علم ذكر فيه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم دا اوور پسې اخیرنی آیات دینه علاوه او دا پاغه سوراتونو کې دي چې په نزول کې اخیرنی اکثر ایسه د سورات دا اخیرنی سوراتونو نه ده او ټول په ټول چې اخیرنی کامل سورات نازل شوی او سورات النصر د لکروش په براشي نه له سورې توبه مو سورې فاضحه ورلوي فاضحه معنا دا شرمون کی د منافقانو د پاره د صورت شرمون کې راغی قبایح داغی خبیث خویونه او خصلتونه د صورت ترګن کړی دي ذکر کړی دي. په دې صورت په ابتدا کې بسم الله نه لیکل شوی، بسم الله پکې نه راغلی، یا خود دې وجه چې د دې صورت او د سورې انفال مضمون یو صحابه کرامو له دا پته ونه لګی چې نبی رسول الله علیه بیان نه لري چې دا جدا صورت ته کنا مضمون یو شان ته ومن کې بسم الله ان لیکلا. او یاد آباد مفسرین ذکر کوي چې بسم الله د امان د پاره وي، او دا صورت خود امان د پاره نه وي بلکې وعده ختمه چې کوم د مشرکان سره دي، د برات اعلان د فکر ابتداء برائت من الله ورسوله، ځکه پکې بسم الله نه دي لیکل شوی. ولیجتن ولیجه معنا دا رازدار، اسړې ور لپټې خبرې کوي. اهل علم ذکر کړی ولیجه ویل شي بطانه و صاحب سر، رازدار او چې څوک ور لپټې خبرې کوي. امام بخاری وی کل شیء ادخلته فی شیء، هر یو شی چې په بل کې وردن کوم دی له ولیجه ویل شي. نو دې کې معنا د پټوا دی چې یو شی په بل کې دن کې. الشقه دا په معنا د سفر سره السفر. الخبال الفساد، خبال الفساد په معنا راځي. والخبال الموت، خبال خبال مرګ لمویل شي. ولا تفتنني په دې صورت کې راغلی، نو د دې معنا د لا توبخني، ما مرته ما مو ملامته کوه. کرهن و کرهن واحدن، کرهن په فتحې د کاف یا په ضمیر د کاف، کرهن د دواړو معنا یوه ده، یو شی بدګڼل یا په زور باندې یو کار کول. مدخلا، مدخل معنا دا يدخلون فيه چې دې په وردن نتیږي، په وردن نتیږي زه. يجمعون معنا دا منډي وهم کې، چې منډي وي. يسرعون چې تلوار کوي. يجمعون معنا په اسراع سره کوي. والمؤتفقات، لوط عليه الصلاه والسلام غکدي یا هود او صالح عليه الصلاه والسلام یعنی مؤتفقات ویل کې دې شي، دا غي معنا د کلی اول تکړی شي وی اتفقت انقلبت به الارض، چې مکه فاغي باندې اول تشي. اهوا القاه فی هوت، ټول کې مؤتفقات بل تراغه قصور نجم کې مزید ذکر راغله. والمؤتفقت اهوا، مصنف رحمت الله علیه د اهوا آل تمانا د سورې نجم کې. والمؤتفقت اهوا، د اهوا معنا د القاه فی هوت، را غرزول یو شی په یو کند کې په جوړ ځای کې. عدن، جنات عدن معنا له خل، جنتنا له هغې شوالي. عدنت بارض، عربوي عدنت بارض اي اقمت، ما په یو ځای کې وختیر کو دې عدنت بارض وي، په یو ځای کې سړی مقیم شي. ومنهم عدن الذين معدن مراجي، دا قانون مانونه چې په مخه کې راوځي. سرزر، سپینزر یا بل سکان، جمع معادن رازی. ویقال فی معدن صدق، او لکی دیشی فی معدن صدق ای فی منبت صدق، فا غزه و در اشتیاو کی معدن صدق و لکی دیشی در اشتیاو غزه. الخوالف، الخالف مطلب دا جی خوالف جمع دخالف اللہ. الذی خلفنی فقعد بعدی، اگا کس لوی و ایمان رستو پاتشو نکینا سیو سلطان رستو پاتشو فید مدلویلش خالف. ومنه او ددی لفظنا یخلفه فی الغابرین، او سره مرشي او تور لتسلی ورکه اکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو اللهم اغفر لأبی سلمہ واخلفه فی الغابرین ومنه يخلفه فی الغابرین تدین تعذیت پا وقت کی دمون دعا پا وقت کی ویلش يخلفه فی الغابرین ددو پس مندگانو کنی اللہ ددو خلیفہ جور کی ویجوز ان یکون النساء من الخالفہ او دام جائز دی تد خوالف من مراد زنانشی او دا خوالف تجمشي دا خالفت ظن وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان فارس وفوارس وهالك وهوالك او كذا خوالف جمع دا مذكر شي نويبيا ندى موجود دا دينا فدي وزن ما اندى صرف دو جمع رازي دا فواعل بوزن شدا غي مفرد دا فاعل غوي فاعل وي فوارث او حوالک راځي چې فوارث جمع د فارث او حوالک جمع د حالکنا مصنف رحمت الله علیه وی په مطلب دا چې دا ممکن نشي دا حوالک د جمع د خالفته شي او مراد دې دې حوالک نه زنانه او خذ شي ذکر فاعلتن جمع د فواعل په وزن راځي او بیا وایي چې حوالک جمع د خالفون د مذکر شي لدا بیا شاذ راغلي په دې کې ذکر فاعلن جمع فواعل صرف د دو لفظونو وی راځي فارسن چې داغي جمع فوارث راځي او حوالک چې جمع د حالکون راځي دین علاوه چې کم راځي نو دا شاذ دی نو کچر ته د حوالک جمع د خالقون چې مراد تل مذکر شنو دا بیا شاذ راغلی دی چې شاذ معنا څه د قانون نه ځان لجورا حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې او علامه عین رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې وی مصنف رحمت الله علیه دا قول محل نظر ده قابل قبول نه چې دوی صرف دا دو حرفونو کې جمع د دې قیاسی راځي او باقی شاذ دي خو د دې نورم امثله په لغت کې شته دا الفاظ ده چې د فاعل په وزن دي او جمع داغي د فواعل په وزن باندې راځي مثالونه ورکړي سابق دا جن او ناقص د سابق جمع راځي سوابق د ناقص راځي نواقص تسیم ترا او دداجن راضی دواجن الخيرات واحدتها خيره خيرات جمع دادی مفرد خيره راضی وهي الفواضل الذين مراد فضائل لي مرجون جکم په سوره توبه کې راغله نو دې معنا د مؤخرون استغفری شي او اخرون مرجون لامر الله فکان نو به استغفری شي الشفا كما راغله على شفا جرف هار فانهار به وشفير وهو حده شفا دا شفير وارخ لويل شي غاله وهو حده باب يوشي طرف لويل يوشي طرف شي د کوي طرف د غيلم شفير وي يولختي او د خور طرف د غيلم شفير وي على شفا جرف هار فارخ لا بادي باندې چې غرزيدون کوي والجرف والجرف تلوين شهدين الجرف المأخوذة ما تجرف من السيور والأدوية تجرف دلختي ودنالي أغا كناري لوين شي شهد أبو شاكوسر أغا كمزوركي وغرزي دي دبادي اللختي أو دنهر أو دخوار فغار باني تشزم كوي نو أغا أبو أغا كمزوركي كما ملا سمعلي وغرزي دي دبادي الجرف ويلي شي اغه زمکه چې معمولی حرکت سره غوړي چې وګو په اړه خبرانی فهارن دې معنا ده هائرن غرزيدن کی يقال تهورت البئر اذا انهدمت وانهارت عرب تهورت البئر هغه وخت چې کله کوی ولړیږي او ورغرزيږي لاندې مثله لاواه او انهارت مثله لاواه شفقا وفرقا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اوه اوه اواز وکولو د شفقت او د یری د وجنا لکه انسان اوه اواز د سینه روغاسي چابان د شفقت کوي او یا د سیری د وجنا وقال الشاعر وشاعر ابن ويلني اذا ما قمت ارحلها بليل فاوه اهه الرجل الحزين دخلي ناقي او د اوخي صفات کوي دغه حالت یو شاعر بیانوي وې کله چې نور آپاسم او د شپې خپل اوخه کی خپل اوخه باندې کی جاوه تړم تاوه اهتر رجل الحزين ندا د غمجن سړی په شانته اه اه کوي ندا اوه معنا یو چې اوه اوه د سینې کوم आवाज راوځي د فقط د وجنا یا د هم د وجنا یا د هر د وجنا باب قوله براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين اعلان براءة من الله ورسوله طرفنا وكسانو تا كتاسو وسلم معاهدة كرد المشركاننا وقال ابن عباس اذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دا اذن ما ناكي نبي الاسلام بارك بديوته هو اذن نخو خاون دا غوغنو ده خبره چې ورلکو زمون خبر لغوږی ښه معنا څه یصدق زمون د هر خبره تصدیق کوي تطهرهم بها وتزکیهم ونحوها كثير ويتطهرهم او تزکیهم تدواو معنا یودا مطلب دا په الفاظو کې تغایر دی خو په معنا کې اتحاد دی ونحوها كثير په لغت کې د دې ډېر مثالونه شته دا شدیر کلمات دی چې لفظاً دی متغایر یو محراً دی متحد وی لفظ تطهیر او تزکیه معنا یو دنو دغشان دی فلغت کی نورم شتا والزکاة و الطاعت والاخلاص زکاة پا معنا دی تابدار ایسر امراضی پا معنا دی اخلاص امراضی لا یؤتون الزکاة لا یشهدون ان لا اله الا اللہ ایو زکاة نور کئی نگل تکی زکاة معنا سر دی گواهی نکی دا اللہ دا وحدانیت یضاهئون فمعنا ده یشبهون یو شانتواله کئی مشابهت کئی یضاهئون قول الذین کفروا لدی دا خبرم وینام ده کافر ده خبری پشانتی دا وبهی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق قال سمعت البراء يقول آخر آیت نزلت براء ابن عازب رضی اللہ عنہما فرمائنی اخیرنی آیات تنازل شویده مختلف یولو چی مراد دین اخیرنی آیات پا احکام المواریس کے یستفتون فقل اللہ یفتیکم فی الکلالا لکہ سور نساء کی ذکر شو و آخر سورت نزلت براءتن اخیرنی سورت نازل شوی ندا سور براءت و سور توبر اکتر ایسے پا اخر کی نازل شوی طول سورت ندے مراد پورا و طول سورت تی اخیر نازل شوی غصورت النصر دے باب قوله فسيحوا في الارض 14 اشهر اوگر دای پزمکه کی تلور میاشته واعلموا فوه شيئا انكم غير معجز الله یقینا تاسو نه عاجز کوم کی الله لرا وان الله مخزي الكافرين او الله رسوا کوم کی ذلیل کوم کی کافرانو لرا دنیا کی ذلیل کی فقید کی ورا واسطه شوبو وجل شی اخرت کی جهنم لو ورغی سیحوا ما لا دسیرو اوگر دای حدثنا سعيد وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث وقال حدثني عقيل عن ابن شهاب واخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين لغلهم ابو بكر رضي الله عنه قد حج في كم چې نبی رسول الله حجه الوداع مخه کړو فاغه اعلان كون کی اعلان كون کو کې بعثهم يوم النحر لدلوي اختر فرز باندي ليغلي يؤذنون بمنا كي اعلان قولوا فمنا كي الا يحج بعد العام مشرك فقالوا كي بتاسو اعلانونه كي كدي قال نفس بمشرك حج لن راضي ولا يطوف بالبيت عريان او تواه ببيت الله كي دربن سرين كي قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب جاء ورقص النبي عليه السلام علي رضي الله عنه ليغلي وامره ان يؤذن ببراءه او نبي رسول الله حکم کړو چې اعلان وکړي په سوره براءت باندې د دې بعد عیسی التکیولونه قال ابو هريره فاذن معنا علي يوم النحر في اهل من البراءه ابو هريره رضي الله عنه وين اعلان کړو زمون سره علي رضي الله عنه مونږ شته اعلان وکړو علي رضي الله عنه اعلان کړو امينا والو کې د سوره براءت والا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان او دای ویلی کسه کال نفس و مشرک حج له ناراضی او بربن بسوک د بیت الله طواف نه کوي قال ابو عبد الله اذنهم اعلمهم مصنف اذا اذنهم معنا ذا اعلمهم خبر ورکړو د خلکو لا باب قوله واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله اعلان د الله او رسول د طرف نه د خلکو لا دا ولوی حج فرض باندې حج اکبر نه مراد يوم النحر ذا يا ذا حج اكبر نه مراد عموما حج دې چې الله بری دې مشرکان او رسول الله الله انت بری دې اين تبتم فهو خير لكم فتوبه مو استد کفر نه نو دا به تاسو لپاره غوړی او ان تولیتم کو اور دې تاسو محمد صلی الله علیه و آله شي فاعلموا انكم غير معجز الله نو شي چې نه تاسو عاجزون چې الله لا وبشر الذين كفروا بعذاب اليم زیر ورک کافرانو لپا عذاب درما آذنهم اعلمهم اعلمهم مانا دا خبرداره ورکره ابنینا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنا الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد ثم اردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب فامره ان يؤذن ببراءه قال ابو هريره فاذن معنا علي فاذن معنا علي يا فاذن معنا علي بدوار يوم انا اعلان كروز من سعد رضي الله عنه في اهل من يوم النحر ببراءه وان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان دې آیات په تفسیر کې عمدغه حدیث ذکر کو کوم چې مخکې مصنف رحمت الله علیه ذکر او ترجمه معنا یې وشوه باب قوله الا الذين عاهدتم من المشركين مگر هغه کسان چې تاسو سره معاهده وکړي مشرکانونه او به قال حدثنا چې تاسو سره معاهده کړی د مشرکانونه نو ویل به تاسو له مهلت ورکوي په یوې به بس واده سره ماتي دواله ده وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان حميد بن عبد الرحمن اخبره ان ابا هريره اخبره ان ابا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجه التي امره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجه الوداع ابو بكر رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه لو فاه حج کی نبی علیہ السلام دے امیر مقرر کلو ابو بكر رضي الله عنه مخکل حجۃ الوداع فی رهد فیوڑل کی دله سو کسان نه دې تعداد کم نه حد پر لیدونه سیوا تر نه پوری تر لس پوری یؤذن فی الناس اعلان بکری خلقو کی الله یحجن بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان اس کال نفس مشرک حد لمرازی او بربن بس طواف نه کی فکان حمید یقول یوم النحر یوم الحج الاکبر من اللی حدیث ابی هریرہ حمید تراوی دې حدیث دې یوم النحر لبه دې یوم الحج الاکبر مغصو وجد حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه ذکر ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث نه ثابتيږي چې يوم النحر د حج اکبر رضا ذکر ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث رضی الله عنه سره په دې رض باندې اعلانونه کړی وو چې دې نفس وا مشرک حج له ناراضي بیت الله طواف په دربن شوک نه کوي باب قوله فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم باب دې بیان نقول الله رب العالمين کې وجنه تاسو اغا سرداران و مشران دو کفر انهم لا ایمان لهم یقینا نید پارس قسمون نشتا دی پا قسم بانی سباور و اعتماد نشتا دیکھ اختلاف دی قسم اشتا کنا فلما احناف جد کافر قسم قسم شرعی ننے فتا قرآن دی قسم نشی کرده او بعد ویچ نا قسم اشتاق پا قسم بانی لیس عمل نتے وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل نائل بن ابي خالد قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال ومن حذيفة رضي الله عنه سرد وغوي ما بقي من اصحاب هذه الايه باقي من فاتشمي تخاوندان لدي اياتنا في كم ايات كي ورل ائمة الكفر ويلي اغا خلق ويلي كذا غيس قسم نشتا الا ثلاثة مدر دي كسان ولا من المنافقين الا اربعة ومن المنافقين ومن مدر سلور كسان حذیفہ رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پټو رازونو مرګره او د لوی شي صاحب سر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منافقان دونه ول نبی اسلام کولو چې په مدینه کې د فلانې فلانې فلانې منافق دي نو د حذیفہ رضی اللہ عنہ سره هغه وي چې په دې آیات کې کم ائمه الکفر ذکر دي یاد منافقان ذکر دي نو صرف دری سرداران د کفر پاتې او سرور منافقان پاتې نو ختم شي ني فقال اعرابي نيوباندسي ولو انكم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرونا لا ندري يقينا تاسو مرغلي د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدين احكام وغيره خي مونږ له خپل څه پته نه لګي. مطلب دا تاسو صحابه مونږ له دین د احکام خبر راکوي مونږ له نور څه پته نه لګي. بیا چې تاسو پوس کړو فما بال هؤلاء الذين ينخرون بيوتنا ويسرقون اعلاقنا نصد حال دا کسانو چې سوریتای کورونه زمون کندرات کوي ويسرقون اعلاقنا او غلاکی زمون قیمتی سامانونا قال اولئک الفساق حذیفه رضی اللہ عنہ ورلویلی چې دا غلاګر خلق و فاسقان دي دغه منافقان او دا درې چې کوم د کفر سرداران پاتې دي مراد ندي لم يبق منهم الا اربعه باقی ندي پاتې دي منافقانو نه مگر سلو کسان احدهم شیخ کبیر یو پکې دومره بوډا ده سخت لو شرب الماء البارد لما وجد برده فشرط هغه خیبوس کی نو محسوس بنه کی یخوال راغه دلی اعرابی او باندکی د سوال مطلب داو اے حذیفه رضی اللہ عنہ تو خوئے چی ائمت الکفر کی صرف دری کسان پاتی دی او پا منافقانو کی سلور کسان پاتی دی مدالغ انتی کسان خو بیادم روانے نشی کولے بل طرف لوگو رخلق رازی غلاغانے کئی خندرے کئی کورو مسوری کئی مدال بیا سوک دی اے منافقانو کی صرف سلور کسان پاتی دی او پا ائمت الکفر کی دری مدالغ روانے بیا سوک کئی حذیفه رضی اللہ عنہ ورلہ جواب ورکو کدا نور سوخ فاسقان خلق لی فائمة الكفر و منافقان مصداق لی لیکن چی پری آیات کی دی منافقان سو منافقان خویو سو صرف سلور کسان پاتی دی او یو پا کدبرا بودا شوی کدبرا بودا والی دو وجن اگر دا احساس نشکو لکه یخی و بیوس کلی دا فتور لنیگی چی یخی نس کلی که گرم نس کلی دی ناغب اختاغ لا سو کی اکور غلی سکوری کی او پری آیات کی اختلاف دی چرا آیات سر مراد دی چه ده کم باره که حضیفه رضی اللہ عنہ ویلی چه دری سرداران ده کفر پاتی یو سرور منافقان فقاتلو امت الکفر انهم لا ایمان لهم فنا ده سور ممتحنین بنی آیاتنا مراد چلا تتخیرو عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموانده زکا ابو بکر اسماعیلی ده سفیان ابن عینه رحمت اللہ علیه بسرد معنی حدیث ذکر کر فاغی کدا دی چه حذیفه رضی اللہ عنہ دا اغا آیات بارکی ویدیو چه دا اغا آیات کی تم دا منافقانو تسا منافقان ذکر دیا دا کفر سرداران مغا مراد دی یا دا آیات دکم چه امام بخاری دل تا ذکر کرے یا تنا مراد آیات دا ممتحنی لے او مطلب دا حذیفه رضی اللہ عنہ دا خبر دا دے کم چه تی اعرابی تا پوس کرے ہو چه دا آیات کی دا منافقانو او دا ائمت الکفر مصداق دا غلل دی دا نور فاسقان خلق دی چه دا غلاغانی کئی باب قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اكثان استرذر وسكنذر خزانتي او ني لغي فلا رد الله كنذير ورخذ عذاب درناك وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن الاعرج حدثه انه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائني كي ويب خزانة ليوتن استاذك رزق قيامة بانده غنجي مار كشا سراو سكنزر خزانة كده او دا الله حق بكنادا كي زكاة نور كي من دين أبو هريرة غنجي مار جورش لك وقت مفصل روايات ذكر شوه او دا مار با فرز دا قیامت دا دا مرئی نتاو شی او بعض روایاتو کی چی دی وخفو کی دی ورلا او دی وخفو بورل چکوی لگئی تک بور کئی ایلان محشر کی بدی من دی ورلا بی تخت اما دستاغ مالی دستاغ خزانه یمس و بیه قال حدثنا قطیبت بن سعید قال حدثنا جریر عن حسین عن زید بن وهب قال مرت على ابی ذر بن ربضا ابو ذر رضی اللہ عنہ ما بزی ربضا مقام کی ترشو ومشلا دا مدینی منوری سرا تقریبا او یا اتیا کلومتره کې په یو دشت او خوشي بیابان کې ځای دی قلت ما انزلك بهذه الارض قل ما ور لویږي چې څه شي ته راوسته دې ځمکې لا دې ځکه چې یوازې اولي اوسېږي په دې شاړه کې قال ابو ذر رضی الله عنه كنا بالشام فقرات واذا په شام کې او نما د آیات لستو والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم قال معاويه ما هذه فينا معاويه رضي الله عنه جاء آيات زمون المسلمانان مبارك انه نازل الا في اهل الكتاب اخر اهل الكتاب مبارك ده قال قلت انها لفينا وفيهم وما ورثنا ذا زمون مبارك انه ذا مبارك انه ابو ذر رضی اللہ عنہ مذهب دا او چې دی وی رضی او د شپې نه سیوا ځان تر په کور کې سپری دین هڅه چا پرې خپل نه دی دینګاریږي او حرام مال ځان تری ښه د معاویه رضی اللہ عنہ سره په دې بحث مباحثه راغ بیا ورل عثمان رضی اللہ عنہ چې راځه مدینه اله مدینه کې هم خلکو ته کوښ کولو د ابو ذر رضی اللہ عنہ سخت طبیعت او ابو ذر رضی اللہ عنہ راي دا چې څوک ځان تر مان پری دی وی رضی او د شپې نه سیوا نه خپل ځان تر پوس نه دی ګنندار دی بیا عثمان رضی اللہ عنہ مشوره ورکړه یا پختل دی لاړ پر ابزه مقام کې لري شو پاره کې یوازې وفات شه الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیشنوی مو چې سفر کې دی او کته یوازې را روان نو ویل چې ابو ذر یوازې راغې یوازې وفات کیږي او یوازې به را پورته کیږي ان شاء الله مفصل واقعا به راشي باب قوله عز وجل یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فكما رسل اموال براوستيشي فديس روز روز في نظر بانده فور ده جهنم كي ده دي اٹوٹي بگرمولشي فتقوا بها جباهم وجنوبهم داغ بورکولشي تندود دويل رفاغي سرا او ده دي دي اڑخنونا او ده شاگانونا ورلبويلشي هذا ما كنتم لانفسكم داغ مال لجي خزانة كلو تفضل قلو زانون وفارا نو سکای سزا داغی تا سو خزانه کول وقا وبه قال احمد وبه قال احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال هذا قبل ان تنزل الزكاه فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما چدا د زکات د نزول نمخ کې د زکات د نزول نمخ کې د خپل ضرورت نه سیوا مال صدقه کول فرض او چا به نه صدقه کول نو هغه لپاره دا عذاب او عقاب چې پرز د قیامت به پری باندې شوی سزا به ورله ملاویږي فلما انزلت هر کله چې آیات د زکات نازل شو جعلها الله طهرا للاموال دا زکات الله رب العالمین پاتو ګرځول د مالونو لپاره بیا د ګندګی تنوته او دا سبب د عذاب او د عقاب نه ګرځي ذکر قران کریم آیات دی یسالونک ماذا ينفقون قل العفو تقوس کیتان جس شی لري الله پلار کی خاص ور لو آیا د خپل ضرورت نه سیوای مال عفو نه مراد د ضرورت نه سیوای مال دا حکم زکات نمخ کې او چې کم تاسو د ضرورت نه سیوا مال لږ غي صدقه کول تاریخ رات کول در باندې فرض دی دا وعید الاو چې زکات حکم نو چې زکات حکم راغی دا زکات د دې لپاره ته او پښتو ګرځي دا باب قوله ان عده الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله میر دمیاشت دا اللہ پو نیزبان نے دولت میاشتی دا اللہ پو کتاب کے پلوح محفوظ کے یوم خلق السماوات والارض تکم وقنا چی اللہ اسمانو نوزو کی پیدا کریم دغت اعداد ورل مقرر کرم منها اربعت حرم بعد دین دا حرمت منها اربعت دین سلور میاشت حرم دا حرمت ذالک الدین القیم دا دین مضبوط تے القیم هو القائم قیم پا مانا دا قائم سرد قائم مانا دا مضبوط یا ولا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه شنحي بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض يقينا زمان شرليد لذا أخبر طريق بعدني مطلب ذري زمان أخبر ذري نقشي لراواقص شوي لكم وقنا شاء الله أسمانون وزمك بإله كريم زرا نقشه توا السنه 12 شهرا قال دول اسمياش دي منها اربعه حرم فدي کی سلور میں ہے کہ حرمت دی ثلاث متواليات دي پر لفسي ذو القعده وذو الحجه والمحرم تدري پر لفسي شي ورجب مضر او رجب مضر قبيلي مضر قبيلي له رجب نسبت کو کو غیب وزيد احترام کولو زیاد د نور میاشت نه نو خلکو په نسبت د زیات احترام کول او ځکه نسبت د له شو الاخو بالکل هغه میاشت چې نظر قبيله د احترام دی الذي بين جمادى وشعبان اغه رجب چې د جمادى ثانيه او د شعبان په منځ کې ده باب قوله ثانيه اثنين اذ هما في الغار دې آیات مبارکه تفسیر ذکر کړي دویمو د دوونه کله چې دا دواړه په غار کې ابو بکر رضی الله عنه مراد چې نبی اسلام سره په غار کې و غار ثور کې معنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه ویل ان الله معنا الله زمون سره دی یعنی ناصرنا الله زمون ګمدادی دی السکینه الله وی پتا سو آرام نازل کړو نو فعیله الله فعیله وزن من السکون دي سکون او آرام نا و به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام همام بن يحيى العوذي قال حدثنا ثابت قال حدث ثابت بن اسلم البناني قال حدثنا انس قال حدثني ابو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ويوجد النبي صلى الله عليه وسلم في غار فيهم فرأيت آثار المشركين المشركان قدمون مسيكل ونخل مسيكل فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا وما وليد الله رسول يوكست ليك خوشتك المخبويني قال ما ظنك باثنيني الله ثالثهما نبي الإسلام رأى لبيل شيء أبو بكر سر غمان ستا خيال ستا فاغ دو قصانو شي الله ورسر دريبني وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مريكة عن ابن عباس أنه قال حين وقع بينه وبين أبي الزبير أركلتي خفقان راغل ودداود عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين فمنسكي قلت عبد الله بن أبي مريكة وما ويلي دي قلت ابوه الزبير ها وداود الزبير فمن في اختلاف ان ابن ابي مليكه وجماعه تقوس كلو قلت ذي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن ابي مليكه رضي الله تبارك تقوس كي ابوه الزبير وامه اسماء لار الزبير بن العوام رضي الله عنه شري فعشره مبشره وكده اغلسوا كسانو في دنيا في الجنه دي رشوا وامه اسماء او مور اسماء بيبي ابو بكر رضي الله عنه اغیل ذات النتاقین وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کولو دی خپل لپٹا و سادر دو ٹوٹی کل آغای کڑی کڑی پہ اتڑ لی و خالته عائشہ او ماسی گر عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین و جدہ ابو بکر او نکی ابو بکر رضی اللہ عنہ دی مور دی طرفنا و جدته صفیہ او نیائی صفیہ رضی اللہ عنہ دی چید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکوا فقلت لصفیان عبداللہ بن محمد المسندي وي كما قال استاذ سفيان بن عيينه لولي اسناده ري حديث اسناد سره سنذر على بيان كا فقال حدثنا ويما لي حدثنا ويدو فشغله انسان نجا مشغول كلو دلي انسان شكرا غلي خبري ورتر شروع كلو حدثنا نرسو ولم يقل ابن جريج او بيدا سنين ويلي شي ابن جريج داين دي ويلي حدثنا ابن جريج عن ابن جريج ذكر فيدي نو پته نه لګي چې دا حدثنا د دې ابن جریج سره متعلق ده کنه اسی خبر آل تکي کټ شو ومن کې سکراوي حذف کړه د ابن جریج ویلي بهرحال حدیث مسند ده خدا راوي چې ذکر کوي د لپاره چې مال هغه حالت معلوم ده چې استاد دا حدیث بیانونه چې حدثنا یو په من کې سکراوي خبره او کو دا غي رسته ده ابن جریج وی دا عبد الله بن زبير رضی الله عنهما او دا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فمن کسی اختلاف راغله چې دلته امام بخاری رحمت الله علیه ورله اشاره وکړه حين وقع بينه وبين ابن الزبير کله چې معاویه رضی الله عنه وفات شو نو داغه د زوی د یزید سره د بیعت سلسله شروع شو داغه بیعتنا لولو صحابه کرام انکار وکړو چې په عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن زبير رضی الله تعالی عنهم اجمعين دی انکار وکړي بیعتنا کو مدینه منوره کې د راجا مشهور انکار یې وکړو یزید عبد الله بن زبیر رضی الله عنه پسې د مسلم ابن عقبه په نگرانی کې مدینه له یو لخر راولېګلو گرفتار کا او د دنیا بیعت په زور باندې واخلہ اسنه د زمو خلاف خلق راجا وکي او دا خطرې د عبد الله بن عباس او د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نه نوا عبد الله بن زبير رضي الله عنه مالتي پته ولګي دا د مدینه منوره نه روته مکی مکرمه ل روان شو د سلايو کچ بیعت ور سره نکو دی یزید سره هغه په مدینه منوره باندې مسلم ابن عقبه حمله وک او باغی کی د حریغه مشهور او خيار اغلی کسمه صحابه کرام باغی کی شهیدان شو د مدینه خلق ظلم زیاته او شو نو بیا د مکی مکرمه د مدینه منوره نه چې فارغ شو او مسلم ابن عقبہ نو بیا په مکی مکرمه حمله وکړه ک عبد الله بن زبیر رضی الله عنهما خپل تسلیم نو باغی کی بیا د کعبه او د حرم دی زتیم شوی دا منجنیق یې نصب کړه او کعبه په منجنیق باندې وشتا کعبه په کې سوځېدلې دا خو هغه باندې غالب نشول په عبد الله بن زبیر رضی الله عنهما باندې په دې دوران کې یزید وفات شو د یزید د مرګ نه پس بیا عبد الله ابن زبير رضي الله عنهما دخل خلافت دپار دعوت کلو د خلکو نه بیعتونه غسل. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما او علي رضي الله عنه محمد بن الحنفيه دا په دغه وخت په مکه مکرمه کې عبد الله ابن زبير دیلم وه چې بیعت ما سره وکړي او د ادوار ورته بیعت نکو او تر هغه وخت پورې د بیعت نه انکار وکړو چې دا ټول خلک په یو خلیفہ متفق شي او ظلم واله تقول قرن بزګر نه دوی ګور چې ټول خلک په کوم خلیفہ متفق کیږي نو غینه پس باغه سره بیعت کوو. مدید وو جلیل القدر اشخاص له خلکو وکتل نو ډیر خلک عبد الله ابن زبير د بیعت نه رست شول. ابن عباس ته ورسره بیعت نه کوي، محمد ابن الحنفيه بیعت نه کوي، نو ورسره سره کوي. عبد الله ابن زبير رضی الله عنهما د ادواله په مکه کې نظر بند کل محاصره کړي چې دای بارو دي ناس نه دعوته چې لای نور خلک به سره بیعت نه کوي او آل ته په شام کې خو د خلافت بیعت شو د عبد الملک ابن مروان سره په شام مصر او کوفه باندې دا حکومت قائم شو خلکو سره بیعت وکړو. نو د کوفه چې کوم مرواني حاکم مختار ابن ابي عبيد دا غنومو اغله چې پته ولګیلا چې عبد الله ابن عمر خیم او محمد ابن الحنفيه دای په مکه کې محاصره کړی دي نظر بند کړی دي، نو د دې د خلاصولو لپاره یو لخر رولېګل مکه مکرمینا دغه دوران کې د اخلاص کل او طائف له منتقل کله په طائف کې آباد کل. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او محمد ابن الحنفيه دواړه په یو ځای دفن دي، یو جماعت جوړ د جامع ابن عباس په طائف کې څوردن نکيږي او د چپل او غزه سره دیوار تاو د غدو قبرونه دي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او محمد ابن الحنفيه نو دغه واقعي طرح له مصنف رحمت الله عليه اشاره کوي حين وقع بينه وبين ابن الزبير. نو ابن ابي مليكه تفوس کړل د ابن زبير بارکي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نو بیعت ورسره نه کړې خو د دې په ځړه کې دا غاغه عزت او احترام شته چې حتی ایمان ته پوس کې چې زبير رضی الله عنه سره ست پس اختلاف راغلی. زبير رضی الله عنه سوق ته اطلار عبد الله سوق د اطلار زبير د شفع عشره مبشره او کې د مور اسماء بي بي دا ماتي عائشه رضی الله عنها د نکي ابو بکر رضی الله عنه نه بل طرف لنیا د نبی اسلام په پوه د صفيه رضی الله عنها فرستو اسانید سرم دا روایت مفصل ذکر کوي. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن ابي مليكه وكان بينهما شيء تدي دوار فمنك لك خفغان من عبد الله بن زبير او ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فغدوت على ابن عباس النصار وخذت اليوم ابن عباس يبل فقلت ما ور لويلو اتريد ان تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله ایا ساده اراده چې ته جنګ او قتال کړ عبد الله ابن زبير سره چې حلال او غنبي زتي د الله د حرم په حرم کې تاسو جنګ کوي یو ځل خو په کې مخکې جنګونه وشول. فقال معاذ الله عبد الله ابن عباس رضی الله عنه له ویلو چې پناهي وانم د الله په نوم باندې ان الله كتب ابن الزبير وبني اميه محلين مطلب دا کار خو الله د ابن زبير او د بني اميه په نصیب کې لري چې غي د حرم بي زتي کوي او په دې کې د جنګ کوي. وإني والله لا أحله أبدا عبد الله بن عباس في زمان فالا قسمي هميشه فارز فليك قتال ودي بيزتي حلال نغنم. قال قال الناس الخلق ويلو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن زبير خلق راغلي وعبد الله بن عباس بايع لابن الزبير ابن الزبير ترى بيعته الخلافة. فقلت عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو ما ويلي وأين بهذا الأمر عنه دې مطلب دا دی چې خو صحابه نشته ابن الزبير خو د بیعت لایق او مستحق کړی دی، اما ابوه فحواری النبي صلى الله عليه وسلم د دې پلار چې زبير رضی الله عنه د نبی اسلام مخلص دوست او مددگار او حواری ویل کېدې شي مخلص او خالص دوست له نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواری او حواری الزبير زبير رضی الله عنه مراد. و اما جده فصاحب الغار او هر چې د دې کو د مور د طرفنا اسماء بیبی رضی اللہ عنہ پلار ابو بکر رضی اللہ عنہ اخذ نبی اسلام د غار مرګره او امه فذات النطاق او هر چې د مور وا یرید اسماء دا خو دا غدو ټکړو خاوند نو چې نبی اسلام هجرت کول نو صادر د ټوټه کو او اما خالته فام المؤمنین ما فی ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنہ دا او اما عمته فزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیبی خدیجه فقوی شوق د نبی اسلام بیبی خدیجه رضی اللہ عنہ واما عمه النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفيا او هرت النبي عليه السلام ففودا ترور اذا اغد دنيا نا مراد صفيه رضي الله عنها وتقول دا سمر نسبون دي يو طرف وبل طرف نه فضيله دل راجم لي فتاسو اي دسر بيعتك ابو ديك فسحرج مش تدي خد دي لايك دي اوس بدخل شي كم شخصي صفاتنا دي ازي كرفي ثم عفيف في الاسلام قارئ للقران يا عبد الله بن زبير رضي الله عنهما فاق دامن دي في اسلام كي او قاري دي القران الكريم عالم دي والله ان وصلوني وصلوني من قريب وان ربوني ربوني اكفاء كرام هذه نسخه ربني راغله وقبال نسخه ربوني راغله غا غره نسخيري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما زمان قسمي ان وصلوني وصلوني من قريب فدا بني اميه ما سر سخيغله كاي رشتہ داري دو جن كاي تغي ولخر ولي يقولوا ده مكي مكرمين اذا خلاص تم بيت لم طائف لانه خما سر خيغله كدي صرف در رشتہ داري دو جن كدي لا وين ربوني ربوني اكفاء كرام او بدي پرورش كاي زمان پرورش مي كاي خپل خلق مي دي عزت مند دي څنګه خپل دي د عبد الملك ابن مروان او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قدرین نیکه کې نسب یو ځای کیږي نو یما ورسره خپل ولید یا کما سره خېګړه کړي دا خپل ولید وجنه کړي د دې وجنه نه کړي چې زر ابن زبیر رضی الله عنهما سره عداوت او دشمنی ساتم خو سوځه ذکر کوي چې ما عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما سره بیعت کولې و نکو فلاغ اوصاف ذكر كلاغ صفتنا ذكر كالويفاء آخرت طويتات والأسامات والحميدات عبد الله بن زبير رضي الله عنهما ترجيه وركبهم بان طويتات أسامات وحميدات لا يريد أبطنا من بني أسد فلاغ بنو أسد قبلي شاقون ودي فلاني فلاني قبلي بنو طويت بنو أسامة وبنو حميد فلاغ بنو أسد قبلي لان دوار شاقون ومحلي مديلي فمهم بان ترجيه وركب بني طويت وبني أسامة وبني أسد إن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية يعني عبد الملك ابن مروان وإنه لوى ذنبه يعني ابن الزبير مطلب ذلك إلى عبد الملك ابن مروان إذا نسب ذلك إلى عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أبي العاص غنوسيش إلى عبد الملك ويجده حكومة رس فرس فمخ روان مي او دا عبد الله ابن زبير رضی الله عنهما د حکومت دایره خورا تنګیږي رس پرس کمیږي دا دې مطلب دی عام لفظي معنا ترجمه دا ده ان ابن ابي العاص برز يمشي القدميه ابن ابي العاص چې دې سرګن شوی دی روان دی پروان دی باندې مراد یې عبد الملك ابن مروان دی و انه يقينا دا ابن زبير لو ذنبه راغونډ کړی د لکې خپل مطلب دا حکومت را لندېږي نو کوم چې عام حاکم دی نو زده هغه د خلافت لا دراغلې دا نتی دسر من بوعز او عداوت تے و بهی قال حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنی عیس بن یونس عن عمر بن سعید قال اخبرنی ابن ابی ملیکہ قال دخلنا على ابن عباس فقال الا تعجبون لابن الزبیر قام في امره هذا ابن ابی ملیکہ ویچی مون فا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وردن نشور لموین آیات تعجب نکید ابن زبیر رضی اللہ عنہما قام في امره هذا خلافت پار والاردے فقلت ما ورلوه لأحاسبن نفسي لو ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر هذا مطلب داري وما فضلك بي كذبا دمر حمايت كذبا دده دمر حمايت وطايد كوم كدمر حمايت وطايد ما ده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من ذكر ابن عباس يقول ما فخفل ذلك بي كذبا ده ابن زبير دمر تايد وحمايت كوم كدمر حمايت وطايد ما ده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من ذكر ولهما كانت أولى بكل خير منه آلان كي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دوارا دير أولى وبهتروا ددنا فهريا وخير ماني أغيت نغوروا خبيان ماوي كذبا ددتا ايتكم شري خلافت لودريقي وقلت وما فزلك ميش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أبي خديجة وابن أخت عائشة ماوي شري خد النبي الاسلام دفقوز ويد سفيه رضي الله عنها بل ترفلا زبير رضي الله عنه زوية النبي الاسلام حواريو او فو جنتيانو كريش لس كسان دي جنت زير بشوي او دين وسيد ابو بكر رضي الله عنه او دي خرائد دير وارد خديجي رضي الله عنها او دي خرائد عائشي رضي الله عنها فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك مناکا پی دے زان اچت گڑی زمانہ ولا یرید ذلک او دے دا کوشش نکے چھو دے مقرب جوڑ شم نور خلق لا مخی چھو کم ذکر شل تو احساس و سامات و حفیدات اغیل توجہ ورکا مال اڑونکا تل سے توجہ رانکا دا کوشش اڑونکو دا ارادیونکا چھو دے دے مقربین و دخاص و خلق نشم فقلت نماؤوین ما كنت اظن اني اعرض هذا من نفسي فيدعه اي مطلب دا دې چې زه خپل ځکه راغنه اعراض نکوم ما كنت اظن اني اعرض هذا د خپل ځکه اعراض عبد الله بن زبير ننکوم عاجزي ور لفيش کوم فغه ما فريدي او مال سي توجه نرا کوي فيدعه دې فريدي مال را او مال سي توجه نرا کوي ور نه زور سره په ځکه اعراض نکوم ځان تل ری کوم نا وما اراه يريد خيرا او غمان فيكم اذا من جما بارك خير غواري جما بارك الخير اراده الذي وان كان لا بد لان يربني بنو عمي احب الي من ان يربني غيرهم هذه مقصده ومطلب دار شيء وش خام وخاد تشابداري لازمنا ديم مزان ترى لفريدي متقبل تقبل شاسر بيعتكم فريدك استرا او داغه بيعت لان لازم مخ خبر داننا چې زما خپل کوم رشتہ دار او سربوران دي بنو امیه یادای چې هغه سره زه بیعت وکم او دا هغه د بیعت لاندې راشم مطلب دا چې اوس د شاتابداري ضروري ده خامخا یو کس د خلافت لاندې خو به نو چې خپل تربوران می پروریش او کینام خو خدای دې چې بل شوک نه بیا پروریش کوي او دا هغه د حکومت لاندې راشم وان کان لابد دا خلاصې نشتا ضروري ده لئن یربنی بنو عمی دا چې تربیته او پروریش کی زما دماغ تربوران احب الی دام خط من ان یربنی غیرهم جدین الی اوام برسو تربیتو فی نو دا دای دا خلافت و دا حکومت لان دراغم بیعت نزت دای تروکو هذا والله تعالی اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله